Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, jest środa, 23 września, minęła godzina 21. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Być może dziś dowiemy się, co dalej z rządową koalicją, ocenia Radosław Fogiel z PiSu, który podkreśla, że decyzja w tej sprawie leży po stronie Solidarnej Polski. Przebywający w Rzymie prezydent Andrzej Duda rozmawiał z włoskimi władzami o inwestycjach, które mogą pomóc Europie wyjść z kryzysu gospodarczego, który spowodowała pandemia. Milicja zatrzymuje uczestników opozycyjnych demonstracji na terenie całej Białorusi. Wicerzecznik PiSu Radosław Fogiel mówi, że decyzja w sprawie przyszłości koalicji rządowej jest teraz w rękach Solidarnej Polski i nie wyklucza, że zapadnie jeszcze dziś. O tym, co dalej ze Zjednoczoną Prawicą, rozmawiali przez kilka godzin najważniejsi politycy Prawa i Sprawiedliwości w siedzibie tej partii przy ulicy Nowogrodzkiej w Warszawie. Radosław Fogiel powiedział stacji TVP Info, że PiS oczekuje od Solidarnej Polski konkretów. Rozważaliśmy możliwe scenariusze w najbliższej przyszłości, bo oczywiście zależy nam na dobrej współpracy, zależy nam na tym, żeby w ramach Zjednoczonej Prawicy realizować nasz program, ale nie na wszystko mamy wpływ, w związku z czym rozważaliśmy różne scenariusze, na wszystkie jesteśmy gotowi. Rozmowy dotyczące rekonstrukcji rządu, jakie od ponad 2 tygodni Prawo i Sprawiedliwość prowadziło z koalicjantami, zostały zawieszone po tym, jak w zeszłym tygodniu partia Zbigniewa Ziobry opowiedziała się przeciw nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt, którą złożyło Prawo i Sprawiedliwość właśnie. Inwestycje mają być jednym ze sposobów wychodzenia z kryzysu wywołanego pandemią, mówił prezydent, który przebywa z wizytą w Rzymie. Dziś Andrzej Duda spotkał się z najważniejszymi włoskimi politykami. Rozmawiał z prezydentem Włoch Sergio Mattarellą i premierem Giuseppe Conte. Tak te rozmowy podsumował szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski. Prezydent, zwłaszcza z panem premierem Conte, mówił bardzo dużo o inwestycjach jako drodze wyjścia z pandemii koronawirusa, inwestycjach publicznych, inwestycjach infrastrukturalnych. Prezydent bardzo podkreślał to, że potrzebne w Europie są inwestycje także właśnie na osi północ-południe. My to realizujemy w ramach Trójmorza, ale także Włochy powinny być częścią tego wielkiego planu realizacji inwestycji północ-południe w Europie. Jutro prezydent Andrzej Duda uda się na polski cmentarz wojskowy na Monte Cassino. Na Białorusi doszło do masowych zatrzymań demonstrantów. Zamknięte przez władze Centrum Obrony Praw Człowieka do wieczoru posiadało nazwiska około 70 osób zatrzymanych w całym kraju. Najwięcej zatrzymań miało miejsce w Mińsku, gdzie OMON przy użyciu armatek wodnych i milicyjnych pałek rozproszył kilkutysięczną demonstrację opozycji. Protesty odbywały się w kilku miejscach, dlatego informacje o zatrzymaniach będą spływały z opóźnieniem. W ciągu dnia w Mińsku odbyła się niezapowiedziana inauguracja prezydentury Aleksandra Łukaszenki. Zaraz potem wyszli protestować najpierw studenci, a potem zwykli mieszkańcy. 170 filmów z 65 krajów pokazanych zostanie podczas 36. Międzynarodowego Warszawskiego Festiwalu Filmowego. Impreza rozpocznie się 9 października. Dyrektor festiwalu Stefan Naudyn wyjaśnił podczas konferencji prasowej, że w tym roku w kilku sekcjach konkursowych pokazanych zostanie premierowo kilkadziesiąt filmów. W programie znalazło się 105 filmów pełnometrażowych i 68 krótkometrażowych. W tym mamy 44 premiery światowe, 31 premier międzynarodowych, 6 premier europejskich, 15 premier wschodnioeuropejskich i 56 premier polskich. Filmy na Warszawskim Festiwalu Filmowym będą pokazywane w 5 sekcjach konkursowych, takich jak konkurs międzynarodowy, konkurs 1-2, konkurs Wolny Duch, konkurs filmów dokumentalnych i konkurs filmów krótkometrażowych. O nagrodę główną Warszawskiego Międzynarodowego Festiwalu Filmowego będzie rywalizowało 15 produkcji, wśród nich także jedna polska, Magnezja, w reżyserii Macieja Bochniaka. Stefan Naudyn wyjaśnia, że z powodu ograniczeń związanych z pandemią koronawirusa uczestnictwo w pokazach będzie ograniczone. Będziemy nosili w kinach maseczki, mniej będzie miejsc i akredytacji, ale będzie festiwal. Sprzedaż biletów rusza w czwartek 1 października. Będzie te bilety można kupić osobiście w kinotece przez stronę wff.pl oraz w aplikacji Going, która jest dostępna w telefonach. Te bilety z aplikacji Going to będą bilety, które będziemy mieli w telefonach. One nie będą wymagały osobistego kontaktu, podchodzenia do kas i tak dalej, tylko pokazujemy, czytamy i wchodzimy na salę. Podczas festiwalu oczywiście zaplanowano także spotkanie z twórcami filmów, głównie z reżyserami. To był serwis Trójki. Sport, Adam Malecki. Lech Poznań jest w czwartej rundzie Ligi Europy. Kolejarz dał dzisiaj pokaz siły, pokonując na Cyprze aż 5-0 Polonii Masol. Gole strzelali Szwed Mikael Isak, Jakub Kamiński, Czech Jan Sikora i dwa Portugalczyk Pedro Tiba. Lech zasługuje na pochwałę, przyznaje były piłkarz Jarosław Araszkiewicz. Pokazał siłę i pokazał moc i wirtuozję i wszystkie bramki, które zostały zdobyte w przemyślany sposób, po jakichś fajnych akcjach. To, co zrobił na końcu jeszcze Tiba, to ośmieszył tych obrońców, także no tylko można bić brawo. Następnym rywalem Lecha będzie Charleroi lub Partizan Belgrad. Mecz pomiędzy tymi drużynami jutro. Także jutro zagrają dwie kolejne polskie drużyny. Legia Warszawa z nowym trenerem Czesławem Michniewiczem, dla którego będzie to debiut na ławce legionistów, zagra z Dritą z Kosowa. Jakie wrażenia przed meczem trenera? Pracujemy krótko, ale też pracujemy intensywnie. Zajęć nie było zbyt wiele, ale objętość ich była duża. Przede wszystkim też planujemy jeszcze dzisiaj odprawę, jutro odprawę przed tym najważniejszym meczem, który nas czeka w czwartek. No efekt mam nadzieję, że będzie widoczny. Parę pomysłów, nad którymi pracowaliśmy, mam nadzieję, że uda się wdrożyć w tym meczu, bo to będzie bardzo istotne z punktu widzenia naszej strategii na ten mecz. W trzeciej rundzie eliminacji Ligi Europy zagra także w spotkaniu wyjazdowym Piast Gliwice z FC Kopenhaga. W turnieju tenisowym w Hamburgu do drugiej rundy debla awansował Łukasz Kubot. Polak wraz z Brazylijczykiem Marcelo Melo wygrali z reprezentantami gospodarzy Janikiem Honfmanem i Macem Morangiem 7-6, 1-6 i 10-5. Dziesiąty sezon w składzie Unii Leszno pojedzie żużlowiec Piotr Pawlicki. Kapitan Byków zostaje na pokładzie i będzie stanowił o sile drużyny także w przyszłym roku. Sport wraca za 2 godziny. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro już wszędzie dużo chmur, po południu przelotny deszcz i burze, lokalnie z gradem. Termometry pokażą od 23 do 26 stopni. Trójka. Program trzeci. Klub Trójki. Dobry wieczór Państwu. W Klubie Trójki wita Państwa zespół w składzie Sylwia Hej, wydająca program, realizujący go Michał Jakubik i ja, Monika Małkowska, która mówię do Państwa te słowa. Dziś będzie nostalgicznie. I nie tylko dlatego, że szkoda mi lata, które właśnie wczoraj pożegnaliśmy. Także dlatego, że szkoda będzie, gdyby z mapy Warszawy zniknęło miejsce kultowe. Kino Atlantik. Nie wiem, czy Państwo zdają sobie sprawę ze skali zagłady kin w ostatnich 30 latach. I to w samej stolicy. Zniknęło ich aż 78. Oczywiście niektóre to były małe, funkcjonujące dyskretnie, znane tylko takim rasowym kinomanom, ale także poznikały takie duże, priorytetowe, które miały wielką publiczność i w których odbywały się na różne takie wydarzenia, jako to premiery filmowe, wyświetlano czasami czasem filmy, które w ogóle nie wchodziły do szerokiej dystrybucji, a w niektórych, proszę Państwa, działy się konfrontacje. Co to takiego konfrontacje filmowe? No to od końca lat 60. było takie kilkunastodniowe święto kinomanów. I dostać się na konfrontację, to trzeba było swoje odstać. Czasami nawet nocą karnety się kupowało, albo bilety na poszczególne seanse, no ale wówczas to już wymagało dużych poświęceń. I te kina, które miały w swoim repertuarze konfrontacje, to oczywiście były te uważane za najważniejsze. Ale są takie miejsca w Warszawie, takie kina, które może nie należały do tych konfrontacyjnych, natomiast mają swoją fantastyczną historię. I o takim kinie, o kinie Atlantik, które liczy sobie lat 90, będziemy dzisiaj rozmawiać. Ale zanim przedstawię gościa, chciałabym, żeby Państwo wraz z nami posłuchali muzyki, piosenki, która mi się wydaje bardzo a propos. Artur Rojek śpiewa, że to nie był film, a piosenka pochodzi z filmu Młode Wilki. Przypomnijmy ją sobie. Powiedział, może byśmy tak kiedyś, może dzisiaj powiedział, tak zróbmy to, tak by nikt nie widział. Może w parku, pod lasem, na torach, przy garażach, tam gdzie zawsze jest ciemno i gdzie prawie nikt nie chodzi. Nie będziemy wybierać, powiedział ten, kto pierwszy, niczym ostrze losu, pierwszy, który się trafi. Tylko pamiętaj, bez hałasu, bez zbędnych emocji, poczuj w sobie siłę i rób tak, żeby zabić. I Freddy. Codziennie filmy były dla nas jak Biblia. Te same sceny nawet w snach je widzę. Widzę w snach wciąż to samo. Ciągle boję się zasnąć. Tamten leży we krwi, a mnie robi się słabo. Powiedział, patrz jak pięknie, prawie tak jak w filmach. Zapamiętaj to, pamiętam, prawie tak jak w filmach. To nie był film. Sobie postrzelać, wiesz, do dziewczyn na ulicy, w biały dzień, teraz. Nie do zwykłych dziewczyn, ale do tych najpiękniejszych. Chciałbym patrzeć im w oczy, jak marnieją i biedną. Mówił, ciekawe jak to jest, tak naprawdę zabić, w rękach trzymać przeznaczenie, jego panem być. Wiesz, chciałbym, może byśmy tak kiedyś na ulicy, w jakimś ciemnym miejscu, tak by nikt nie widział. Zapamiętaj, nie potrafię zapomnieć. Razu oczu, strachu, potem krwi na dłoniach. Krew była wszędzie wokół, pamiętam to dobrze. Płynęła niczym rzeka z potrzaskanej głowy. Krew pulsowała w skroniach, rozsadzała czaszkę. Ręce drżały, nie wiem, z podniecenia czy ze strachu. Pamiętam, on się śmiał, mówił coś o filmach. Zapamiętaj to, pamiętam, prawie tak jak w filmach. To nie będzie film, ale będzie o kinie i będzie o filmach także. A teraz czas przedstawić gościa. Proszę Państwa, Artur Wolski, etyk, teolog, promotor zjawisk kulturalnych i organizator ponad 300, ile pamiętam, rozmów z twórcami, naukowcami, działaczami społecznymi, które były, że tak powiem, poza repertuarowo organizowane w kinie Atlantik. 10 lat spędzonych w kinie Atlantik dobrze się płynęło, panie Arturze? Ahoj, przygodo. Dobry wieczór państwu. Chyba tak. Co się dzieje z kinem Atlantik? Bo rzeczywiście... Czy jest zagrożony, czy może już no, ten Titanic, czyli Atlantik, nam nie zatonie? Samo kino Atlantik ma się bardzo dobrze. Jednak 90 lat praktyki w filmie, w kulturze, w muzyce, w fotografii robi swoje. To właśnie powiedzmy te 90 lat, kiedy się to zaczęło? No, jak łatwo policzyć, 1930 rok. Rok, tak. No, jeśli mam dobry humor, a dzisiaj mam, to powiem państwu, że szedłem z Józefem Piłsudskim nad Wisłą i on powiedział, a może byśmy tak otworzyli kino Atlantik. Nie, oczywiście żartuję. Ale to miło, że pan żartuje. Ale rzeczywiście ono powstało tak dawno i jest to jedno z najstarszych kin w Polsce, funkcjonujące bez przerwy, grające bez przerwy. Właściwie jedyna przerwa to, jak państwo wiecie, wówczas, kiedy był lockdown, więc byliśmy wszyscy zamknięci. Natomiast nawet kiedy było powstanie warszawskie, nawet kiedy były bombardowania, to kino pocieszało warszawiaków w najtrudniejszych momentach. W kinie można było otrzeć łzy, można było się spotkać, można było się czuć bezpiecznie, można tam było zjeść. Tam ukrywano też Żydów, więc ta historia kina jest nieprawdopodobna i właściwie pomyślałem sobie dzisiaj, kiedy z panią się spotkałem, pani redaktor, że to jest temat na film. No proszę bardzo, może będziemy kiedyś w kinie Atlantik oglądać film o Atlantiku. A mi się przypomniała jeszcze taka historia, no słynny neon. Wychowałam się w czasach, kiedy no, Warszawa nie miała zbyt wielu neonów, ale ten akurat był jednym z ulubionych i bardzo charakterystycznych. Mhm. 1960 rok, kiedy otworzono kino po renowacji, po kapitalnym remoncie i wówczas także warszawiacy, no i nie tylko warszawiacy, kto tylko przyjechał, widzieli neon. Mnie się on bardzo podobał, taki falki i na tym tle napisane pochyłą lekko czcionką Atlantik. Z mewami charakterystycznymi w tle. No właśnie. No i ten kolor też nieoczywisty, bo on nie był biały. On to nie było z łamana biel, to było właśnie w kolorze takim no, błękicie paryskim, tak mówią krytycy, którzy pamiętają ten kolor. W każdym razie błękitny, on był nie taki oczywisty, czyli w kolorze oceanu. Tak, to przepiękny projekt, zachwycający. Sam płakałem, kiedy niszczono. No właśnie. Wtedy w ogóle niszczono wiele rzeczy. Pamiętam z kina Praga, ratowaliśmy neon. I stał na dole w kinie Pracha, w nowym kinie Pracha, więc mam tutaj jakiś swój udział w ratowaniu. No ale tutaj w ogóle nie wiedziałem, że ktoś wpadnie na taki absurdalny pomysł. I barbarzyński, tak. Nie bójmy się tego. On został zniszczony. Natomiast no, jedyne, co możemy zrobić, to i zrobiliśmy, odkryliśmy pracownię projektantów i był taki pomysł, że odbudujemy, zrelaunchujemy ten, brzydko mówiąc, proszę powtórzyć. Odnowimy ten neon, odbudujemy go, nawet pod takim hasłem cała Warszawa odbudowuje neon kina Atlantik i rzeczywiście on z okazji 90-lecia zawiśnie, zabłyśnie i doda sznytu i tej elewacji kinu i też tej ulicy. A pod tym neonem marzyło mi się, i tak rozmawialiśmy z wieloma mistrzami, stanie 90 wybitnych reżyserów, 90 wybitnych scenarzystów, 90 wybitnych aktorów, kostiumologów, charakteryzatorów, krytyków i widzów. Więc to byłoby fantastyczne, kiedy i chcieliśmy zrobić z tego jakiś dokument, który by był pamiątką dla przyszłych pokoleń. No i jak widać, może to się nam w tym roku nie udać, chociaż nie jestem takim pesymistą. No właśnie, nadmienił pan, że nastrój dobry, czyżby jakieś jaskółki, mowa była o mewach, co prawda, ale i to ptak, więc może nad Atlantykiem przyleciały jaskółki z dobrymi wieściami. Na szczęście samo kino Atlantik cieszy się ogromną atencją artystów, widzów, tu trzeba oddać dziennikarzy i naukowców. To listy w obronie kina, to wypowiedzi wysłane do różnych władz, napisane przez dzieci, przez naukowców, przez artystów i myślę, że to będzie ratowało kino. Panie Arturze, mamy gościa telefonicznego, a jest nim pan Michał Krasucki, stołeczny konserwator zabytków. Dobry wieczór, panie Michale, jesteśmy, słyszymy się? Dobry wieczór, tak jestem. Mam do pana najważniejsze pytanie. Czy jest jakiś sposób, żeby ratować takie zabytki nieoczywiste? Zabytki, które nie mają bardzo wielu lat, 90 lat to już prawie setka, ale chociażby ten neon, o którym wspominał pan Artur. Tyle kin nam zniknęło z pejzażu Warszawy. Czy jest jakiś sposób, żeby ocalić chociażby jeszcze to kino Atlantik? No ja myślę, że z kinem Atlantik to tutaj mamy kilka wątków. Jeden to kwestia samego budynku, jego funkcji. Druga to także kontekst urbanistyczny, bo kino jest elementem ulicy Chłodnej, także gdzieś też tworzy ścianę pasażu Wiecha. I powiem szczerze, że nie wyobrażam sobie, żeby tam miało powstać coś większego, innego. No ale zakusy są, prawda, na te działki? Zakusy są. Niestety tam się zadziały już jakieś uzgodnienia, ale wydaje mi się, że to jest wszystko jeszcze do odkręcenia na późniejszym etapie. I pewnie się da jakoś to opanować. Natomiast najtrudniej w kinie zachować jego charakter i funkcję. Bo nawet jeżeli się zachowa budynek, no to ta funkcja jest dla Atlantika kluczowa. Z tego to można się domyślić, kiedyś inwestor planował umieszczenie kina pod ziemią, w ogóle w garażach, co jest jakimś absurdem. A tutaj mamy przecież historyczne kino, owszem przebudowywane, modernizowane, więc jako sam obiekt zabytkowy to ono bardziej istotna jest ta funkcja tego obiektu niezmieniona niż stricte jego struktura materialna. Natomiast w tym miejscu, mniej więcej w takiej formie, to jest i na przykład z neonem, który tam powinien wrócić, to jest najważniejsze. Pyta się pani, czy da się takie rzeczy zachowywać. No są przykłady, które napawają optymizmem, są też takie, które wręcz odwrotnie. Ja może przytoczę historię innych kin. Kin z 49 roku, Mieczysława Pipreka. Cztery kina dzielnicowe, czyli kino Ochota, kino WZ, kino 1 Maj i kino Stolica. I z tych kin WZ nie istnieje. Ochota na szczęście istnieje, ale nie jest kinem, tylko teatrem, ale w zasadzie nadal pełni jakąś tam funkcję kulturalną, więc to jakby to jest już drugorzędne, że tam zresztą podejrzewam, że i seans filmowy też by się tam dało radę zrobić. Kino 1 Maj stało się sklepem, tam bodajże jest Marpol w tej chwili, ale budynek istnieje, natomiast kompletnie nie jest związany ze swoją funkcją. Ale dobry los spotkał kino Stolica, czyli Illusion dzisiejszy, który funkcjonuje. Tak, to jest kino. Moje pierwsze w życiu kino. Miałam 6 lat, kiedy tam byłam po raz pierwszy. Widziałam je z balkonu, bo mieszkałam przy ulicy Narbutta długo. I tam były moje pierwsze przeżycia. To niezapomniane. I całe szczęście właśnie, że ten budynek, właściwie nie wiem, kiedy on powstał, ten budynek, ale 39 rok. W każdym razie zachowany został. No i tam na szczęście też dzieją się rzeczy związane z kinem, z filmami, Illusion, acz też tam bywają organizowane spotkania nie tylko związane z filmem. Tak, tak. No i to jest właśnie ten przykład, kiedy się udało. To jest ten przykład, kiedy się udało i kiedy udało się i budynek, i funkcję utrzymać i tę pewną spójność taką. Ale to są trudne sytuacje, bo nie wystarczają same ograniczenia konserwatorskie, tylko musi być także jakaś wola, czy także mechanizm, jeżeli nie ma woli, współpracy z inwestorem. Panie Michale, ja bardzo panu dziękuję, że zechciał pan, bo wiem, że dzisiaj trudny dzień był, długie rozmowy, trudne. Bardzo dziękuję, że zechciał pan z nami telefonicznie pobyć i wobec tego wracamy do rozmowy atlantyckiej. Panie Arturze, płynęliśmy w Atlantyku w różne strony, nie tylko filmowe. Proszę powiedzieć, bo ponad 300 spotkań, imprez, rozmów, które pan zorganizował, no to jest jakiś ogromny dorobek. A jeszcze warto dodać, że były to spotkania, na które wstęp był niebiletowany. Odważę się powiedzieć, że spotkań to było chyba więcej nawet. Ja uszczegółowiłem, powiedzmy, spotkania autorskie i filmowe, ale gdyby dodać z malarzami, grafikami, konferencje różne, no to mniej więcej rocznie było ich 100. I one były rzeczywiście niebiletowane i to mogę powiedzieć, odbywało się chyba tylko w naszym kinie, że łączyliśmy komercję, czyli sprzedaż filmów i mogliśmy się podzielić salami, talentami, swoją pracą z warszawiakami. I wiem, że w takich sytuacjach zawsze się multiplikuje pomysły i liczby, ale to jest do sprawdzenia. Wystarczy wejść na archiwum Kina Atlantik, zobaczyć jedno z pierwszych spotkań 10 lat temu, które robiliśmy, i tych spotkań co roku przybywało. I one najczęściej tam na stronie w archiwum są niebiletowane rzeczy, sfotografowane, sfilmowane, więc zobaczycie państwo naprawdę ogrom pracy ludzi, którzy pracowali w kinie, którzy się przewijali w kinie, ale jeszcze raz wracam, tego kina nie byłoby, gdyby nie życzliwość naprawdę olbrzymia. Zresztą pani redaktor też uczestniczyła w niektórych spotkaniach, dziękuję, że pan mnie wywołał. Prowadząc wprowadzenie choćby do filmu Vincent, prawda? O Vincencie Van Goghu. Ale przecież tych spotkań było wiele. Więc i naukowcy, i dziennikarze, i różnej maści i rodzaju artyści byli do dyspozycji pro publico bono i dzielili się swoją wiedzą i talentem nieustannie, no bo tych spotkań było czasami nawet dwa razy Panie dziennie. Arturze, to ja teraz się powzruszam, mam nadzieję, że wszyscy się powzruszamy, bo znowu będzie piosenka, która jest związana bardzo umownie z kinem, niemniej dotyczy przeżyć filmowych. Posłuchajmy. Tak jak my. Pełen dzban, pusty śmiech. Miałam dwóch, może trzy. wielki grzech, wielki grzech, wielki grzech. Każdy ma to, co życie mu da, da nim fart albo dwa. Jakiś zamek ze szkła, każdy ma, każdy ma, każdy ma. Kiedy ja siedzę w kinie, a on na tym filmie, dotyka jej już cała drże, cała drże. O, wiesz co chcesz, lata wiesz, diable mój, dam ci wiersz. Tylko daj, daj chociaż raz wielką miłość, tak prawdziwa. Jak Państwo słyszą oklaski, to jest wersja live z 1996 roku. Krystyna Prońko zaśpiewa modlitwę o miłość prawdziwą, a ja bym chciała, żebyśmy, no nie mówię o modlitwie, ale żebyśmy wysyłali swoje dobre myśli, swoje dobre życzenia, żeby kino Atlantik przetrwało, żeby spotkał je troszeczkę lepszy los niż te 70 kilka kin, które zniknęły z mapy Warszawy. A ja jeszcze przypomniałam sobie, że kiedyś po sąsiedzku z kinem Atlantik funkcjonowało coś, co było ewenementem w Warszawie, mianowicie kino Non-Stop. To było coś, co rzeczywiście przypominało no, taką tradycję niegdysiejszych kin, prawda, panie Arturze? Tak, to kino było maleńkie zupełnie, takie kameralne. Ja go nie pamiętam, nie byłem w tym kinie, ale ono przypomina mi salę, którą pewnie Państwo możecie spotkać za kinem Kultura. Ono było prawie takiej wielkości, ale ono przy remoncie, jak pan konserwator mówił, zostało zmienione, no i jakby ubogacone o kolejne sale, więc coś kosztem czegoś. Czyli kino nabierało jednak, zachowując pewnej tradycji, szacunku do tradycji, jednak nabierało nowoczesności. Czyli było dostosowane do potrzeb i coraz większych ilości widzów czy gości w naszym kino filmie. Atlantik ma 4 sale, a pan organizował spotkania często, gęsto w tych największych. Ja pamiętam takie wydarzenia, bo to były wydarzenia, gdzie nie można było szpilki wetknąć. Natomiast był zawsze obecny, oprócz pana, gospodarza, był zawsze obecny czterołapy gospodarz, który ma filmowe imię. Wincent, tak. No, cześć, Wincent, tak. Towarzyszy wszystkim spotkaniom, od kiedy jest ze mną, jest kinowym, jest gwiazdą i kiedykolwiek ktokolwiek dzwoni do mnie, to najpierw pyta, jak się ma Wincent, potem ewentualnie jak się ma pan Artur? Pyta się o mnie. Tak, rzeczywiście jest. Jeśli Państwo chcecie pogłaskać kogoś w kinie, to Wincent jest pierwszy do głaskania. Pamiętam ten moment, który pan przed chwilą przywołał. To niedługo będzie akurat rok temu, prawda? To było rok temu, kiedy prezentował pan młodzieży ze szkół film Sznabla, który to właśnie traktował też o Wincencie, nie o Wincencie Kasselu, tylko o Wincencie Van Goghu. Tak. I pamiętam, że się wtedy młodzież nie mogła zmieścić w tej sali. Tak, pełna sala. Zresztą chyba ci, którzy byli u nas, ale ci, którzy zobaczą właśnie na archiwum zdjęcie, zobaczą, że to był taki powrót do kin studyjnych, do tego, za czym tęskniliśmy. Nagle jakoś udało mi się, cudem, nie umiem tego powiedzieć, wytłumaczyć, ale rzeczywiście wypełnić salę i wypełnić schody. I to było naprawdę robiło to schody wrażenie. Schody to dlatego, że zabrakło foteli, dodam. to prawda. Ale jeśli zapytałaby mnie pani, i właśnie mógłbym siebie zapytać też, jak to się stało, to wydaje mi się, że ta intuicja, żeby zrobić z kina coś więcej niż tylko miejsce projekcji, a zatem miejsce spotkań, zrobić to regularnie, nie koniunkturalnie, nie od święta do święta, nie od zamówienia do zamówienia, tylko iść trochę swoim gustem, trochę przyjrzeć się oczekiwaniom widzów, trochę odpowiadać na pragnienia artystów, dać pole, które Agata Passent powiedziała, że ekumenizmu, czyli żeby ludzie się czuli bezpiecznie. To jest szalenie ważne. I 10 lat temu wydawało mi się, że to jest szaleństwo, bo właściwie nikt już nie chciał robić spotkań publicznych, ani autorskich, ani rozmów z artystami. A mi się wydawało, że to jest taki moment kryzysowy, w którym trzeba właśnie przełamać to. I oczywiście to jest wynik intuicji, moich oczekiwań też, przyjaźni z artystami, właśnie z dziennikarzami, z naukowcami. Oni wszyscy jakby sprzyjali temu. Konkretnie też to, że jesteśmy od rana do wieczora i właściwie tych widzów znamy po imieniu. Ja pamiętam, kiedy zaczynałem pracę w kinie, to był ogromny kryzys, mało kto pamięta, podobny do obecnego. To znaczy 40-50% ludzi chodziło do kina. W odróżnieniu do tego najwyższego poziomu, kiedy przychodziło 20-30 milionów ludzi, prawda? I wtedy właśnie trzeba pracować i przygotowywać się do tego, czy prosić widzów wręcz, żeby zechcieli wrócić, bo mamy coś im innego do zaoferowania. My rozmawialiśmy nieraz, pani Moniko, i mówiliśmy, że ludzie, którzy chodzą do kina, są przygotowani do tego, żeby mówić o literaturze, o fotografii, o architekturze, o malarstwie. Oni są przygotowani do tego, są chętni, jeśli się to po prostu dobrze przygotuje. I wydaje mi się, że ten sposób na kontakt z widzem jest bardzo podobny. Ale być może tu przydała się też praca z młodzieżą, po prostu moja, która jest... Panie Arturze, pan no ja wiem, że pan potrafi wspaniale mówić, opowiadać i tylko ja bym chciała tutaj coś dorzucić, bo pan powiedział, że stworzył pan taką sytuację, którą znamy, z kin studyjnych, takich, kiedy oprócz tego, z takich laboratoriów, prawda, gdzie oprócz tego, że była projekcja, to było wprowadzenie. Krytyk filmowy, historyk kina przedstawiał film i właściwie chodziło się zarówno na te projekcje, na ogół to były filmy, których nie widziało się w wielu kinach, one były dość takie ekskluzywne, jeśli człowiek się na to dostał, ale także słuchało się opowieści o tym wydarzeniu, o projekcji, o tym kinie, które zaraz się zobaczy. I pan to właściwie rozszerzył to pole, bo zarówno wprowadza pan w klimat filmów, kiedy dzieją się na ekranie różne rzeczy, ale także czasami ekran zajmuje sztuka. Widziałam na przykład wydarzenie, no to już było parę lat temu, kiedy bohaterem nie był reżyser, nie był aktor, tylko był artysta, malarz Franciszek Maślusz, tak? Przepiękne spotkanie z Karoliną Skrzyńską, która wykonała utwory premierowe, wspaniała artystka i ona do malarstwa Franciszka przygotowała utwory. I to było cudowne, ale może na tym przykładzie dziękuję za przypomnienie tego wydarzenia, tego święta. Pełna sala i na sali proszę sobie wyobrazić, że jest Hanna Krall, która właściwie bardzo rzadko wychodzi z domu, bardzo rzadko się spotyka z publicznością. Tutaj siedziała na sali, podchodzi do mnie po tym spotkaniu. Właściwie państwu powiem to pierwszym i pani redaktor. Podeszła do mnie i mówi: pan tak pięknie szarżuje. Może pan by poprowadził moje spotkanie, jakbym napisała coś. Ja myślałem, że to jest taki rodzaj kurtuazji, takiego uprzejmości, która się przecież zdarza i to jest też miłe. No i miałem 2 lata, Hanna Kral dzwoni i mówi: panie Arturze, napisałam o to, wyślę panu, czy był pan chętny do poprowadzenia tego i proszę zobaczyć, co się dalej dzieje. Ja to czytam, po 2 miesiącach, to był trudny tekst, spotykamy się z aktorami, robimy próbę czytaną, Natalia Przybysz robi muzykę do tego i robimy wspaniałe spotkanie z Hanną Kral, gdzie jest 300-400 osób na sali, mimo że może być 250, wiem, że to jest nieprzepisowe. Czyli po prostu ściany się rozstąpiły. Następne spotkanie. I to się multiplikuje. Ludzie po prostu chcą się spotkać z artystami. Artyści chcą się spotkać ze sobą. Ja pamiętam wieczór poezji księdza Twardowskiego. 80 chyba aktorów, którzy czytali poezję i to chyba trwało 3 albo 4 godziny. Każdy wybrał swój ulubiony wiersz i czasami się one pokrywały ze sobą. Tak. Okazywało się, że... A wieczór Jonasza Kofty, a wieczór Agnieszki Osieckiej, a wieczór... Jesteśmy blisko studia Agnieszki Osieckiej, tak. Imienia Agnieszki Osieckiej. 77 wierszy wtedy czytaliśmy, pamiętam, Agnieszki Osieckiej. No niezwykłe te rzeczy, które chciałbym, żeby jednak wydarzały się i odbywały się nie tylko w naszym kinie, ale jakąś wyspą na tym kinie, na tym morzu obojętności stworzyliśmy taką wyspę chyba niepowtarzalną, do której wszyscy się jakby garnęli. Zbyszek Zamachowski chyba powiedział, wiesz, to będzie najpiękniejsza obrona kina, bo wszyscy je kochamy. Tam nie ma kogoś, kto by nie lubił tego miejsca. Ja rzeczywiście nie spotkałem się z jakąś wrogością, więc czy to było z lewa, czy z prawa, czy z góry, czy z dołu. Po prostu ludzie przychodzili, żeby się spotkać i porozmawiać. Jeszcze jest jedna rzecz, którą warto podkreślić, mianowicie myśmy sobie ustalili z wieloma twórcami, że nie będziemy mówić ponad głowami i ex cathedr, że będziemy bardzo przystępni i będziemy trochę w roli widza zaciekawionego tym, co oglądamy, czyli będziemy się tak samo cieszyć i zaciekawiać tym, co zobaczyliśmy. I chyba to się też udało, bo nie wystraszyliśmy. Czasami tak jest, że jesteśmy bardzo zdystansowani, bo wiemy więcej niż ten, który jest. I tak powinno być, ale powinniśmy być komunikatywni i na tym poziomie złapaliśmy serdeczny i czuły kontakt. No i przyciągnął pan do kultury, bo to nie tylko przecież do kina, ale do kultury przyciągnął pan młodych ludzi. Wszedł pan, no to było moim zdaniem zadziałanie no szalenie precyzyjne, bo wszedł pan w kontakt z wykładowcami, z profesorami, tak, prawda? Tak, zaprosiłem wielu naukowców, wielu artystów i zrobiłem taki miszmasz postaci, które właściwie są z różnych dziedzin. I ono nagle się okazało się, że w poszukiwaniu prawdy i piękna to jest mianownik, który łączy tych ludzi i idziemy górnolotnie mówiąc, w jednym celu, żeby szczęśliwie spełnić swoje życie. Więc sztuka, kultura, nauka, w tym religia, w tym bardzo mocno pomagają. Koronawirus pokazał, jak bardzo słabi jesteśmy, jeśli chodzi o te wszystkie miękkie kompetencje, prawda? I nagle okazuje się, że co nas może uratować? Tylko relacje z bliskimi, tylko relacje z kulturą, tylko serdeczność, czułość. To wszystko kino dawało naszym widzom i gościom. To ja bym teraz chciała państwu dać prezent, kolejny prezent muzyczny dla pana też, panie Arturze. A dziękuję. Jeszcze potem powiemy o tym, jakie pan ma plany. Mhm. Ale tym razem no znowu taka nostalgiczna piosenka, która się bardzo wiąże z kinem. Bardzo się już w tytule łączy się z kinem. Myślę, że państwo rozpoznają ten głos, choć może dla młodego pokolenia będzie to trudniejsze. To jest piosenka, która powstała w tym roku, dlatego ją wybrałam, w którym otwierała się ta nowa wersja Atlantyku, czyli 1960 rok. Słowa napisał Ludwik Starski, muzykę Władysław Szpilman, czy już wie pan, co będzie? Posłuchajmy. Mieliśmy pójść do kina, wybacz, nie pójdę dziś. W mroku zasiądę do pianina, w przeszłość pobiegnie myśl. Małe kino, czy pamiętasz male nieme kino? Na ekranie Rudolf Valentino, a w zacisznej loży ty i ja. Na ekranie on ją kocha i umiera dla niej. My wierzymy, bośmy zakochani. Dla nas to jest prawda, a nie gra. To jakby o nas był film, więc my wpatrzeni, ach jak wzruszeni miłością swą. W małym kinie nikt już nie gra dzisiaj na pianinie. Nie ma już seansu w małym kinie, w małym niemym kinie Petit Trianon. Tak nie przypomina dawnych odległych chwil, jak muzyczka z niemego kina, rzewna jak stary film. Male kino, czy pamiętasz male nieme kino? Na ekranie Rudolf Valentino, a w zacisznej loży ty i ja. Na ekranie on ją kocha i umiera dla niej. My wierzymy, bośmy zakochani. Dla nas to jest prawda, a nie gra. To jakby o nas był film, więc my wpatrzeni, ach jak wzruszeni miłością swą. W małym kinie nikt już nie gra dzisiaj na pianinie. Nie ma już seansu w małym kinie, w małym niemym kinie Petit Trianon. A tuż, że rozpoznali państwo głos Mieczysława Foga i to małe kino Petit Trianon to nie jest małe kino Atlantik i to nie jest Petit Trianon. Niemniej mam nadzieję, że nie tylko będą obrazy, będą kiedyś koncert kolęd był, ale ponieważ za szybą widzę redaktora Barona, to ja myślę, że coś trzeba, jakiś akcent muzyczny tutaj jednak włożyć. Były kolędy, a może będzie coś innego. No w końcu te sale są pojemne. Koncertów w kinie było sporo, bo, czy wiele, bo i Czesław Mozil, i Anna Maria Jopek, i Dorota Miśkiewicz, i Kuba Badach. No, najlepsi z możliwych muzyków, wymarzonych muzyków. Ula Dudziak, no to wspaniałe nazwiska. Natomiast rzeczywiście z panem redaktorem Baronem, jak się wpadliśmy na siebie, a raczej ja na niego, to od razu podzieliłem się taką pięknym pomysłem, który chodzi mi od dawna po głowie, bo te pomysły mi chodzą przez lata i one są realizowane, ponieważ ich jest dużo, to sobie rozdzielam jeszcze na kolejne kilka. Chciałbym zrobić taki koncert przecudnie nagrane. Myśmy rozmawiali z panem redaktorem Baronem o bluesowych, ale też mogą być jazzowe, rockowe. Koncerty, które będą puszczane i specjalnie nagrane, to nie są live'y, tylko nagrane na DVD, na Blu-rayu. One są świetnie zmontowane, to jest przygotowane dla oka, dla ucha. Wybrzmi to fantastycznie, wygląda to fantastycznie i nazwałem to Minuta po północy. Co piątek mielibyśmy takie rzeczy pokazywać i szaleć muzycznie i zapewniam Państwa, że będzie się działo. Wtedy też jest wygodnie, dlatego że kino jest puste i ta muzyka może wybrzmieć, można otworzyć drzwi i rzeczywiście okien nie ma, ale drzwi i wtedy ta muzyka się będzie niosła po całym kinie. No ale też wzruszony jestem i bardzo dziękuję za pana Foga, bo u nas 1960 też, no, rok. Wspaniały utwór. Natomiast i pan Połomski, i pani Irena Santor, oni wszyscy u nas, i Alicja Majewska, no wszystkie, właściwie gdyby pani redaktor zapytała, kogo nie było, to byłoby może łatwiej powiedzieć. Tak, i oni przychodzą jako widzowie, ale przychodzą jako goście, uczestniczą w różnych rozmowach, debatach, a też często po prostu padają na espresso. Więc jeśli państwo chcecie spotkać panią Irenę Santor, to ona bywa czasami po prostu na ciastku u nas. No może to nie jest ten powód, dla którego bym namawiała państwa na wizytę w kinie Atlantik. Natomiast pan Artur z kina Atlantik, no to już funkcjonuje prawie bez nazwiska. Każdy wie, kto to jest pan Artur z kina Atlantik. Te 10 tak, niedawno, lat... przepraszam, kardynał Nycz spotkał mnie na mieście i mówi, a kina Atlantik. O, płynie kino Atlantyk. No, dobrze się kojarzy. Z tych spotkań, które, no, jak szybko można było policzyć, to już ich było ponad 1000. Tak, ponad 1000 spokojnie można powiedzieć. Więc to by troszkę więcej niż 300. Z tych spotkań ma pan... jakieś, no nie wiem, takie, które będzie pan nosił w pamięci do końca swoich dni. Ja wiem, że to brzmi nieprawdopodobnie, ale każde z tych spotkań było niepowtarzalne i jedyne. Wiele z tych spotkań powtarzaliśmy, no, choćby z panem Józefem Wilkoniem. Nie wiem, spotkanie właśnie z panem profesorem Bralczykiem, z profesorem Bartoszewskim, ale spotkania z powstańcami, którzy dawali świadectwa, prawda, odwagi. Ja jednak to było też połączone z projekcją. Tak. Dokumentów czy fabuł o powstaniu. Każdy z nich jest niepowtarzalny, bo ja myślę, że jedna rzecz, która mnie ratuje, to jest dowcip. I ja myślę, że one są radosne też, te spotkania, więc ja może przewrotnie opowiem bez udziału gwiazd, chociaż na widowni jest mnóstwo gwiazd, bo jest pokaz filmu Pedro Almodovara. Premiera. Pełna sala na widowni, rzeczywiście wszystkie wykupione bilety i losujemy jakieś cenne nagrody. Ale tych nagród jest mnóstwo i w pewnym momencie ludzie są podirytowani, już chcieliby oglądać film, a ja je losuję. Też jestem troszeczkę zmęczony już tym. Nagle jest ostatnia nagroda i tą nagrodą jest wyjazd do spa dla dwojga ludzi. I wchodzi para cudnych starszych ludzi. I ja mówię, proszę państwa, do nich. Proszę państwa, wygraliście właśnie wyjazd na 3-dniowy gdzieś tam do spa. Sala stoi, oklaski, nieprawdopodobny entuzjazm, no i prawdopodobnie związany z tym, że już będą mogli obejrzeć też ten film. Ale ja nieopatrznie zapytałem tego starszego pana, czy chciałby pan coś powiedzieć? Chciał. Na tej zebranie. I on bierze mikrofon i mówi, bardzo dziękuję za nagrodę, dziękuję za oklaski na stojąco, ale ja nie jestem z tą panią. I myśmy nie mogli zacząć już potem żadnego pokazu. Wszyscy się okrutnie śmiali. A zdaje się, że ten moment zdecydował o tym, że potem na dowód tego, jak to się dzieje, na sali był reżyser festiwalu w Gdyni i poprosił, żebym poprowadził konferencję wprowadzenia na festiwal w Gdyni. Mówiąc, musimy złamać tę konwencję taką patetyczną, żeby było lekko i dowcipnie. I taki był pomysł na prowadzenie festiwalu w Gdyni. Więc no, tych historii dygresyjek jest sporo. Wiele osób prosi, żebym spisywał je. No właśnie, to jest samo się narzuca. Ja je po cichutku spisuję. Anegdoty z Atlantiku. Tak. Ja myślę, że będzie okazja jeszcze zebrać ich więcej i może kiedyś zrobimy spotkanie. Ja na pewno, może też państwu pierwszy raz to powiem, na pewno zbieram rękopisy wybitnych postaci. poetów, pisarzy, scenarzystów. Będziemy robić wielką wystawę, właściwie od czasu Iwaszkiewicza nie było zjazdu pisarzy polskich. Chcę zrobić wielkie święto z Olgą Tokarczuk, rozmawialiśmy o tym. Mam nadzieję, że to będzie wielka niespodzianka dla Warszawy. Natomiast ja zbieram zdjęcia, jak podajemy znanym osobom płaszcze. I Hanna właśnie Kral, wspomniana wcześniej, mówi: wie pan, nie każdy ofiaruje swój płaszcz byle komu. To jest niezwykła funkcja, bo pod płaszczami kryje się wiele tajemnic i pan ma dostęp do tych tajemnic. I może to jest jakiś klucz do tego i finezyjna opowieść o tym, czy jaka tajemnica kryje się w kinie, szczególnie w kinie Atlantik. Proszę państwa, to mówił pan Artur Wolski, czyli pan Arturski na Atlantik, który jest etykiem, teologiem, promotorem zjawisk kulturalnych. Słyszeli państwo sami, nie muszę powtarzać. Ja się chciałam z państwem pożegnać, mówi te słowa Monika Małkowska, a także podziękować Sylwii Hej i Michałowi Jakubikowi za współpracę. I na koniec będzie piosenka, która łączy film z radiem. Niewiele jest filmów, które traktują o speakerach, o ludziach, którzy siedzą przy sitku, jak to się mówi u nas, ale tym razem to właśnie będzie połączone. Ponieważ nasz program zaczyna się o 9:00, to będzie, umówiłem się z nią na 9:00, z filmu Piętro Wyżej. 5:15 odczyt rolniczy, 330 płyty, 7:05 słuchowisko dla dzieci, 8:04 jakaś płyta, 8:09 ktoś coś czyta, to nieważne, najważniejsze dziś jest ona. 1:07, 1:03, 1:05 ktoś mi wszystko dziś poplątał, ale jedno wiem, umówiłem się z nią na 9:00, tak mi do niej tęskno już. Zaraz wezmę od szefa akonto, kupi jej bukiecik róż. Potem kino, cukiernia i spacer, księżycową jasną noc. I będziemy szczęśliwi, weseli, aż przyjdzie północ i nas rozdzieli. I umówię się z nią na 9:00, na 9:00, tak jak dziś. Jak ten czas powoli leci, 1:00, 2:30, do 9:00 jeszcze tyle godzin. Gdyby można zrobić czary, ponapędzać te zegary, by 9:00 była już. Bo umówiłem się z nią na 9:00, tak mi do niej tęskno już. Zaraz wezmę od szefa akonto, kupi jej bukiecik róż. Potem kino, cukiernia i spacer, księżycowo jasną noc. I będziemy szczęśliwi, weseli, aż przyjdzie północ i nas rozdzieli. I umówię się znów na 9:00, na 9:00, tak jak dziś. Proszę państwa, będzie aneks. Sytuacja wyjątkowa, ponieważ mamy do państwa prośbę. Pan Artur ją przekaże. Jeśli państwo kochacie kina stare, kochacie chodzić do kina i chcielibyście, żeby takie kina przetrwały dla siebie samych, ale dla najbliższych pokoleń, dla swoich przyjaciół, dla bliskich, to można wyrazić swój entuzjazm pod petycją. Ją można znaleźć, petycja Kino Atlantik w Google'ach. Po prostu wypisać i wyskoczy cały opis sytuacji Kino Atlantik i tam złożyć swoją opinię i swój głos wspierający. 4000 już głosów jest wspierających. Zapraszamy. To teraz ostatnia piosenka. Na różo, różo, różo wschodu, różo, piękna różo, na horyzoncie mgła, szara mgła. Chmury.